กิตติคุณของพระเยซูคริสต์เรียบเรียงโดยมัทธิวบทที่หนึ่งหนังสือลำดับพงศ์ของพระเยซูคริสต์ผู้เป็นเชื้อสายของดาวิดผู้สืบตระกูลมาจากอับราฮัมมีบุตรชื่ออิสอักมีบุตรชื่อยาโคบมีบุตรชื่อยูดาและพี่น้องของเขายูดามีบุตรชื่อเปเรสกับเซราซึ่งเกิดจากนางทามาเปเรสมีบุตรชื่อเฮสโรนมีบุตรชื่อรามมีบุตรชื่ออามีนาดับมีบุตรชื่อนาโชนมีบุตรชื่อซาลโมนมีบุตรชื่อโบอัสซึ่งเกิดจากนางราหับโบอัสมีบุตรชื่อโอเบดซึ่งเกิดจากนางรูธโอเบดมีบุตรชื่อเจสซีมีบุตรชื่อดาวิดผู้เป็นกษัตริย์ดาวิดมีบุตรชื่อซาโลมอนเกิดจากนางซึ่งแต่ก่อนเป็นภรรยาของอุริยาซาโลมอนมีบุตรชื่อเรโฮโบอัมมีบุตรชื่ออาบียามีบุตรชื่ออาสาามีบุตรชื่อเยโฮชาฟัตมีบุตรชื่อโยรัมมีบุตรชื่ออุสิยามีบุตรชื่อโยธามมีบุตรชื่ออาหัสมีบุตรชื่อเฮเซคียาามีบุตรชื่อมนัสเสมีบุตรชื่ออาโมนมีบุตรชื่อโยสิยาามีบุตรชื่อเยโคนิยาและพี่น้องของเขาเกิดเมื่อคราวต้องถูกกวาดไปเป็นเชลยที่กรุงบาบิโลนหลังจากถูกกวาดไปที่กรุงบาบิโลนแล้วเยโคนิยาก็มีบุตรชื่อเชอัลติเอลมีบุตรชื่อเสรุบบาเบลมีบุตรชื่ออาบิยุตมีบุตรชื่อเอลียาคิมมีบุตรชื่ออาซออาซอมีบุตรชื่อสาโดกมีบุตรชื่ออาคิมมีบุตรชื่อเอลิอูดมีบุตรชื่อเอเลอาซาามีบุตรชื่อมัทธานมีบุตรชื่อยาโคบมีบุตรชื่อโยเซฟผู้เป็นสามีของนางมารีพระเยซูที่เรียกว่าพระคริสต์ก็ประสูติมาจากนางมารีนี้ดังนั้นตั้งแต่อับราฮัมลงมาจนถึงดาวิดมี14ชั่วคนและนับตั้งแต่ดาวิดลงมาจนถึงคราวถูกกวาดไปเป็นเชลยที่กรุงบาบิโลนมี14ชั่วคนและนับตั้งแต่คราวถูกกวาดไปเป็นเชลยที่กรุงบาบิโลนจนถึงพระคริสต์มี14ชั่วคนเรื่องการประสูติของพระเยซูคริสต์เป็นดังนี้คือมารีผู้เป็นมารดาของพระเยซูนั้นเดิมโยเซฟได้สู่ขอมั่นกันไว้แล้วก่อนที่จะได้อยู่กินด้วยกันก็ปรากฏว่ามารีมีครรภ์แล้วด้วยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่โยเซฟคู่มั่นของเธอเป็นคนชอบธรรมไม่ต้องการจะแพร่งพรายความเป็นไปของเธอต้องการจะถอนมั่นเสียลับๆเมื่อโยเซฟยังคิดเรื่องนี้อยู่ก็มีทูตสวรรค์องค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้าหมายถึงพระเจ้ามาปรากฏแก่โยเซฟในความฝันว่า โยเซฟบุตรดาวิดอย่ากลัวที่จะรับมารีมาเป็นภรรยาของท่านเลยเพราะว่าผู้ซึ่งปฏิสนธิในครรภ์ของเธอเป็นโดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์เธอจะให้พระกำเนิดบุตรชายแล้วจงเรียกนามท่านว่าเยซูเพราะว่าท่านจะทรงช่วยชนชาติของท่านให้รอดจากบาปของพวกเขา ทั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อจะให้สำเร็จตามพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งตรัสผ่านทางผู้เผยพระวจนะว่าน ี่แน่หญิงพรหมจารีคนหนึ่งจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายคนหนึ่งและเขาจะเรียกนามของท่านว่าอิมานูเอลแปลว่าพระเจ้าสถิตกับเรา เมื่อโยเซฟตื่นขึ้นก็ทำตามคำซึ่งทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าสั่งนั้นคือได้รับมารีมาเป็นภรรยาแต่ไม่ได้มีเพศสัมพันธ์กับเธอจนกว่าให้พระกำเนิดบุตรชายแล้วและโยเซฟเรียกนามของบุตรนั้นว่าเยซู